Witam w pierwszym odcinku podcastu filmowego. To będzie odcinek zapoznawczy z tym, co mam zamiar tutaj robić. Ja nazywam się Krystian Pomorski i wiele osób pewnie kojarzy mnie z bloga poświęconego osobie Stephena Kinga. Dlaczego podcasting? Przede wszystkim dlatego, że o książkach już piszę, a postanowiłem, że o filmach warto czasem porozmawiać. Do podcastingu zainspirował mnie przede wszystkim Mando, czyli Hubert Spandowski z serwisu StephenKing.pl, który jest założycielem radia Stephen King. Mam tutaj zamiar mówić o filmach, które oglądałem bądź będę w przyszłości oglądał i myślę, że do końca świata i 19 dni dłużej mogę mówić o filmach, bo te nigdy się chyba nie skończą i jeżeli chciałbym obejrzeć wszystkie, to no, nie obejrzałbym. Myślę, że podcast powinien pojawiać się regularnie w każdy piątek o godzinie 22, no chyba, że akurat się nie pojawi. No nic, chyba będę kończył, bo to odcinek zapoznawczy był. Mówił do Was Krystian, trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do usłyszenia.